نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بقرة ركوع نمبر 9 آيت نمبر 72 سے 82 تک سورة بقرة ركوع نمبر 9 آيت نمبر 72 to 82. سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے ہم لوگ. وَإِذَا وَأَوْر اس جب قتل تم قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فَدَّارَ تُم پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تم. تھوڑا سا لمبا لفظ ہے میں دوبارہ بولتی ہوں. فَدَّارَتُمْ پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تم. فیہا اس کے بارے میں واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا تھا ما کنتم جو تھے تم تکتمون تم چھپاتے. فقلنا پھر کہا ہم نے ادربوہ مارو اس کو ببادیہا ساتھ اس کے بعض حصے کے كذلك اسی طرح يحيي الله زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردوں کو کرتا ہے بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اگر سلیش ڈال کے تو کرے گا دونوں ٹھیک ہیں. ويريكم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَاقِلُونَ عقل سے کام لو. ثُمَّ پھر قَسَتْ سخت ہو گئے قُلُوبُكُمْ دل تمہارے مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد فَهِيَا بس وہ الحجارہ مانند پتھروں کے ہیں او یا اشد زیادہ شدید قسوہ سختی میں وَإِنَّا اور یقیناً من الحجارتی پتھروں میں سے لما وہ جو یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں منہو اس میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے لما وہ جو یشققو پھٹ جاتا ہے فَيَخْرُجُ پھر نکلتا ہے مِنْهُ الْمَا اس میں سے پانی وَإِنَّا اور یقیناً مِنْهَا ان میں سے لَمَا البتہ جو يَخْبِتُ گر پڑتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ غافل اَمَّا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو افدت معونا، کیا پھر تم امید رکھتے ہو؟ این یومینو، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد کانا، حالانکہ تحقیق تھا، فریقن، ایک فرقہ، منہم، ان میں سے، یسمعونا، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، کلام اللہ کا، ثم، پھر، یحرفونہ، وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد عقلو، بعد اس کے جو سمجھ لیا انہوں نے اس کو. دیکھے گا ایک ایک لفظ کو، من بعد، بعد، ما، اس کے جو عقلو، سمجھ لیا انہوں نے، اور آگے جو ہو ہے اس کو. اگر آپ نے اس کا ترجمہ صرف یہ لکھا اور سمجھ لیا انہوں نے، تو ہو کا چھٹ جائے گا. اسی لیے باریک چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ غور کیا کریں، اور ترجمہ اس میں آپ کو آتا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں سوچیا کریں کہ یہ مشکل ہو گئی، پھر تو ہم لفظی ترجمہ یاد ہی نہیں کر سکتے. نہیں، ہو کا ترجمہ سب کو اب آتا ہے نا، لیکن کہاں غلطی لگتی ہے، جب انسان یا تو اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یا صرف ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ترجمہ کرنے لگتا ہے. تو لیکن جب لفظ کو دیکھیں گے تو ہو موجود ہے، تو آپ کو لکھنا ہوگا اس کا ترجمہ. مم بادی، بعد اس کے جو، ما، یعنی مم بادی ما، بعد اس کے جو، عقلو ہو، سمجھ لیا انہوں نے اس کو. کس کو؟ وہ پیچھے بات چلی گئی. وہم یعلمون، اور وہ سب جانتے ہیں. وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بعدهم، بعض ان کے، الى بعدن، طرف بعض کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما، وہ جو، فتح اللہ، کھول دیں اللہ نے تمہارے اوپر، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بِهِ، ساتھ اس کے، عِنْدَ رَبِّكُمْ، پاس تمہارے رب کے، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے، اَوَلَا، کیا نہیں، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الكتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا، مگر، یا سوائے، امانش، خواہشات کے، امیدوں کے، دونوں لکھ سکتے آپ لوگ. وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا، مگر، یظنون، وہ گمان کرتے، فویلن، پھر پھر ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبونا جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بیعیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ثم یقولونا پھر وہ کہتے ہیں ہذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے لیشترو تاکہ وہ بیچیں بھی اس کو ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں کے عوض فویل تو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ویل ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے جو یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسن النار چھوئے گی ہم کو آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے یا گنے چنے کل کہہ دیجئے اتحستم کیا لیا ہے تم سے کل اتحستم عند اللہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس سے دوبارہ بولتی ہوں اسی کو آپ کو چھٹا ہو تو اتحستم عند اللہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ تو پھر ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد سے ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے اوپر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے بلا من کسبا کیوں نہیں جس نے کمایا سیئتن برائی کو وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے خطیئتہ یعنی احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی برائی نے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔